पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण बड़ी सरल बात है। मनुष्य अपने सादगी पर विचार करे तो अपना जीवन बड़ा शुद्ध बना सकता है और तरह तरह के व्यसन करेगा, तरह तरह का भोग भोगेगा, तरह तरह की वस्तुओं तरह तरह के सेवन करेगा, व्यसन करेगा तो शरीर खराब होगा और जल्दी मरेगा, उम्र खत्म हो जाएगी। जितने व्यसन कम हो गए उतना ठीक होगा। अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी उम्र वाले, 300, 200, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 उम्र वाले संत हुए हैं। केवल सादगी सरलता सीधापन बनावटी बना नहीं, तरह तरह चीजों का सेवन नहीं, सीधा अपना जीवन शुद्ध बनाया। तो भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम से प्रार्थना है, कर्मबद्ध प्रार्थना कि आप लोग अपना जीवन पवित्र बनाए। ये व्यसनों का सेवन है, अंडा है, मसाले हैं, तरह खराब चीजें हैं, मन से मदिरा है, इससे बहुत जीव नुकसान होता है। ये जीवों का नाश किए बिना तो मिलता नहीं, मछली अंडा दूसरों का नाश करना पड़ता है। ये निश्चय समझो कि दूसरों का नाश करता है उसका विनाश होता ही है, नियम है भगवान की, वहां से नीति है। जो दूसरों का नाश करता है उसका नाश होगा, और जो रक्षा करता है उसका रक्षण होगा। जितने जितने हिंसक शांत हुए वे कम हुए। ये ब्रेक होते हैं, छाली छाली को मारने वाले, बकरी को मारने वाले, भेड़िया, उनके साथ साथ जन्म एक बार साथ साथ, वे बहुत कम देखने में आते हैं। हरण के एक दो दो जन्मते हैं, जिन्हें हनुमान चोरी की चोरी देखने में आते। ये जितने जानवर हिंस हो गए उतने कम हो गए, जिन्हें नाश करने वाले हैं उनका नाश होगा। अनजान पड़े में भी अरे मनुष्य जानने वाला यह जान कर नाश करता है, इसका बड़ा भाई दंड होगा। और पशुओं को दंड नहीं है, सिंह भालू आदि जीव है, उन जंतुओं को मांस आदि खाने का वो पाप नहीं है जो कि मनुष्यों को है। मनुष्य की आकृति वैसी है, वे वैसे कर्ण से नहीं है, वैसे दांत नहीं है। जो मांस आदि होते हैं उसके दांत होते हैं, ये दो छोटे होते हैं, ये चार गाने टुकड़े बड़े होते हैं, ऐसे मनुष्य नहीं है। मनुष्य बंदर जाति जैसे है, ये दयालु होता है, सदा जीवों को नाश करने वाला नहीं होता है। ऐसे मनुष्य जोड़ी में आ करके जो पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, मंसली है, अंडा है, मांस है, मदिरा है, निश्चित निश्चित चीजें है, पेप्सी है, पान पराग है, तरह तरह की चीजें। अरे उन पाकिटों में लिखा है कि ये स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली चीज है, उनका भी व्यसन करते हैं, उसको भी सेवन करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, फिर घर पाप करते हैं। अकल कैसे आएगी बताओ? जब लिख दिया जाए कि ये स्वास्थ्य वो बिगड़ने वाली चीज है, अगर उसका जानकर सेवन करे तो जल्दी मरेगा तो कैसा करेगा कौन? भगवान ने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, विचार दिया है, शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है। उस सामर्थ्य का भी आप तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, तब तो सही होगी। यानी इन विषयों को आप छोड़ दें, अन्न जल, शुद्ध अन्न और शुद्ध जल, निर्मल जल आप सेवन करें तो कितने तो सात्विकता हो गई, कितना व्यवहार में सबके शुद्ध विशुद्धता होगी, कितना आपका जीवन पवित्र होगा, कितने आपके द्वारा दया होगी, कितने जीवों की रक्षा होगी, कितना फायदा होगा। ऐसे क्रूर आप संतु कितने बन जाओगे तो मनुष्यों की क्या दशा होगी, देश की क्या दशा होगी और आप खुद की क्या दशा होगी? थोड़ा सा विचार करो, सीधा सरल जीवन हो, सीधा सरल संत महात्मा होगे, साधु भिक्षा पा ली, शुद्ध अन्न सेवन कर लिया, शुद्ध जल सेवन कर लिया, बड़े सादगी से जीवन बिताते हैं, वर्षों तो जीवित है। सर्वापिबंत गौनम नरदास्ते शुष्क वनगजो रिनो भवंते। ये सांप वायु भी बह जाते हैं, सूखे तनखा खा करके तालियां खा करके बंद कर चल जाती है, कैसे से भगवान होते हैं। कन्दे पदे मुनि बदागमयंतिका ऋषि मुनि महात्मा संत हुए जिन्होंने शास्त्र बनाए, क्या जिसे की दृष्टि है, ऊंची दृष्टि है, विवेक होने का विलक्षण है, जिन विवेक को लेकर के दुनिया शांति प्राप्त रही है, वे संत पदाहारी हुए, रुद्रहारी हुए, अल्पहारी हुए और कितने कितने जी गए और कितना कितना शुद्ध आविष्कार किया, जिन आविष्कारों से कितने जनों की जनता की सेवा हुई। आप थोड़ा विचार करें, सेवा होगी आपके द्वारा, धन खर्च कर्म होगा, आपका शरीर निरोग होगा, आपके द्वारा दूसरों का भला होगा और आपकी भी जीवन श्रिया जाते होगी, नरकों से आप बचोगे, आपके फायदा ही फायदा है, नुकसान क्या है? अन्य सर दो चीज आप सेवन करो, जी जाओ मौज से, आनंद से, बिना चाय कुकी के, बिना खूब आनंद से जी सकते हो, मौज से जी सकते हो, मेरे कोई सही नहीं हो। और तरह तरह के व्यसन सेवन करके और शरीर को खराब कर लोगे। जैसे ध्यान देकर आप सुनो, आप सादगी रखो, शुद्धि रखो, निर्मलता रखो, अपना खर्चीला जीवन न करके पवित्र जीवन बनाओ, कितनी बढ़िया होगी, लोगों को भी देखने में आनंद आवेगा, दूसरों की प्रसन्नता होगी, जीव जंतु विशुद्ध हो गए, तो घबराएंगे आप, जन संतु घबराएंगे। संत महात्माओं के पास में सांप आ जाते हैं, विभिन्न जंतु आ जाते हैं, खूब निर्भय रहते हैं। वाल्मीकि के आश्रम गए, सिंह और हरिण साथ साथ घूमते हैं, साथ ही साथ मौज रहते हैं। जिनका स्वाभाविक बैर होता है, ऐसे जंतु भी जहां पाप छोड़ देते हैं, अन्याय का छोड़ देते हैं, उन संतों के प्रभाव से साथ में खेलते हैं, एक ही रुद्री करते हैं। मैंने आज इस जमाने में मैंने देखा है, ढाणी के पास में पानी पीने के लिए जंतुओं को पानी खाते हैं, उसमें वो नार आते हैं, पानी पी जाते हैं, वहां बकरी को मनी मारते, जहां पानी पीते हैं आप, ये मेरी देखी हुई बात है, वहां नहीं मारते, वो दूर जाए तो मारेंगे, वहां नहीं मारेंगे, वे देखते ही ये पानी मिलता है, सब जीते हैं। पशुओं में अच्छी बात आ जाती है, फिर मनुष्य में नहीं आती, क्या बात है? मनुष्य निरादर करता है तो नहीं सीख सकता। भेड़ बकरी गाय भैंस का बच्चा तैर जाता है, यार मनुष्य सीखे बिना डूब जाते हैं पानी में, तैरना सीखे तो संसार समुद्र से जाता है। संसार समुद्र को तर करके सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकता है, सीख करके इतनी सी बड़ी भारी उन्नति कर सकता है। इतनी उतनी आनंद आप में ऐसी भगवान ने बुद्धि दी है, ऐसा ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का उपयोग आप करो तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। संत महात्माओं के भीतर में ये ज्ञान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? दुर्व्यसन नहीं करते, सीधे साधन भोजन करते, साथ ही जीवन साधन रहते हैं, खर्चा कम होता है, मेहनत कम होती है, शांति रहती है, जीवन बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, शांति रहती है। बहुत ज्यादा सेवन करने से, ज्यादा विषयों का सेवन करने से खराबी होती है, पैसा लगता है ज्यादा, खर्चा होता है ज्यादा और मरते बहुत जल्दा और जाते नरकों में। कृपा करो कृपानाथ, सब आप मनुष्य हो, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आपको बहुत विचार दिया है, शक्ति दी है, आप उनका काम में जाओ। आप विचार करोगे तो बहुत विकास होता, बहुत सी चीजों का नया नया आविष्कार आप कर सकते हैं। बुद्धि का विचार कर दो तो आज हम देखते हैं हमारे बचपन में जितनी पुस्तकें संस्कृत की मिलती थी, व्याकरण आदि की, उतनी पुस्तकें आज नहीं मिलती है। क्यों? पढ़ते ही नहीं तो छापते ही नहीं, तो छापते थे मिलती ही नहीं। मेरे देखते देखते बड़ा भारी ह्रास हो गया पढ़ाई में। हरेक में देखो, अंग्रेजी देखो, हिंदी देखो, संस्कृत देखो, जो पढ़ाई थी उसमें अच्छे अच्छे विद्वान, नामी विद्वान होते थे, आज उतने विद्वान नहीं होते, क्योंकि वो विषद में लगे हुए, थोड़े थोड़े उम्र में खा करिए बहुत हो जाते हैं। पास होने की तो चेष्टा करते हैं, परंतु विद्या को गहरी रीति से समझने की चेष्टा नहीं करते। लोगों में प्रसिद्धि हो जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, उनसे भी लोगों में इज्जत हो गई, वह इज्जत क्या काम की अब वो याद है ही नहीं। हमने साधुओं में देखा है, उन्होंने कहा कि परीक्षा दो आप, तो उन्हें ऐसी ऐसी बातें कही कि जो परीक्षा करने वाला आया हमारा साथ साथ कर ले, अगर हार जाए, हम हार जाए तो हम फैल कर देना, और जीत जाए तो फैल कर देना। तुमने दूसरों से साथ में रहने की जरूरत क्या है जब बोध हो? पूजा तो ले जाता बोध है ही नहीं। व्याकरण पढ़े हुए व्याकरण पढ़ा नहीं सकते, बड़े आश्चर्य की बात है। आप हरेक विद्या में महाजनी में देखो तो कितनी शुद्ध से आपके विद्या ही महाजनी मैं सब करती हमने सब करते थे अपन करें इतना भट्टा इतना भट्टा भट्टा भट्टा भट्टा लगे सब बात में। कृपा करो कृपा नाथ, सरलता से अपने विद्या का विचार करो। अच्छी विद्या हो तो विद्या सीखो, उसमें कभी नाना नहीं है, तरह तरह की विद्या सीखो, तरह तरह की उम्र सीखो, परंतु अपना सदविचार क्यों खो, अपने अच्छे आचरण क्यों खो, अपना आचरण खराब क्यों करो, विदेशों की नकल करके पतन क्यों करो, उत्थान करो, जिससे आपका ही भला होगा, दुनिया का भला होगा और आदमियों का भला होगा। जितनी शादी रखोगे, जितनी श्रद्धा रखोगे, जितनी शुद्धि रखोगे, उतना आपका जीवन बड़ा निर्मल होगा। संसार में भी रहने में आपको शांति मिलेगी। दुर्व्यसन ज्यादा करोगे तो संसार में रहना भी आपके लिए सुखदायी नहीं होगा, दुखदायी होगा, तो उसे क्या नफा निकालोगे। इस बात से दुर्व्यसन त्याग करके सीधा साथ के जीवन रहे, उपकार करने वाला, अनेक ही करने हित करना, सर्वभूत हिते रता दो बार आया गीता में, मानो ते प्राप्त मंत्री मामा मेरे को प्राप्त होते सर्वभूत हिते संपूर्ण हित रहते, सबका हित हो, सबकी सेवा बने, सबको आराम पहुंचे, सबको सुख पहुंचे, सबकी न भगवान के भक्त बन जाए, सब महात्मा संत बन जाए, सब परमात्मा के प्यारे बन जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, ऐसा शुद्ध भाव रखो, कितनी बढ़िया बात है। मन से दुर्व्यसन कैसे बोल रहा भी? एक बात याद आ गई मैं शास्त्रों की, मैंने पुस्तकों में पढ़ा तीन बात, क्यों तीन बात याद करें, तीन बात किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना और किसी का बुरा न करना। मैंने पुस्तक पढ़ा है, वो बात मैं कहता हूँ, पूरी याद नहीं है पर कहता हूँ आपको। किसी को बुरा नहीं समझना, ऐसा जो आदमी है उसके द्वारा दुनिया का बड़ा हित होगा। कर्मयोग का पूरा सिद्धांत पालन हो जाएगा, पूरे सिद्धांत पालन और मुक्ति हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। केवल तीन बातें, किसी को बुरा नहीं समझना और किसी को बुरा नहीं चाहना और किसी को बुरा नहीं करना। बोलो कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। किसी को बुरा न चाहे, किसी को बुरा न समझे, किसी को बुराई न करे, तीन बात। और ना बुराई सुने ना बुराई बोले, पांच बात हो सकती करेंगे, पांच बहुत हो जाओगे। दुनिया मात्र की सेवा के लिए लिखा है कि संसार मात्र की सेवा करो। आप अपना अनुभव ठीक करते हैं तो आपके द्वारा दुनिया मात्र की सेवा होती है, संपूर्ण की सेवा होती है, सबकी सेवा होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को भी दुख न हो, सब सुखी हो जाए। अब ये भावना आपकी हो कितनी बजेगा। मैं जो मांस सेवन करता है, मदिरा सेवन करता है, मछली खाता है, अंडे खाता है, उसका भाव शुद्ध होगा। अब यहाँ विचार करो, जो जंतुओं को खा देता है, अब गर्भपात शुरू करता है। गर्भपात, गर्भपात भी बातें कहाँ कह रहा मैं, कहने भी शर्म आती है। छोटे छोटे बच्चे गर्भपात किए हुए बच्चे, इनका आचार बनता है, लोग खाते। महान राक्षस बना आ गया, राक्षस बना। राम राम राम राम राम राम राम। बच्चा गिराया जाता है, उसका खून पड़ता है, उस खून को इकट्ठा करके लोग करते हैं, क्या क्या करते हैं, भगवान जाने। ऐसी दशा हो रही है मनुष्यों के खाने में, मनुष्य हिंसकता नहीं है, क्या दशा होगी। राक्षस हो जाओ, राक्षस एक एक भक्षण करने वाले, जिसने मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है, बड़ी मछली तो वे डरती बेचारी, सीधा नहीं पड़ती, अलग रहती है जी। ऐसे आप मनुष्य में हो करके ऐसा व्यसनों में वशीभूत हो गए, खेल में कूद में समय बर्बाद करते हो। आप जरा सोचो, विचार करो, समय का अच्छे काम उपयोग करो। समय रूपी धन मामूली चीज नहीं है। ये जो समय है जीवन का, ये बहुत बड़ा धन है। ये समय देकर ही आप विद्वान बन सकते हो, समय देकर आप बलवान बन सकते हो, समय देकर ही आप एक पांच बजे बीजी बीस बीजी पच्चीस तीस आदमी हो सकते हो। और सब दुख देकर में समय नहीं मिलता। समय देने से सब मिलता है, परंतु सब चीजें देने पर भी समय नहीं मिलता। इतना कीमती समय निरंतर नष्ट करते हो, खेल तमाशे में नष्ट कर देते हो। हवाई जो देख रहे, कोई पूछे क्या उपाय किया आपने, क्या ज्ञान किया बताइए। समय घंटा दो घंटा आपका समय हुआ खराब, मिला क्या, क्या किसी की उन्नति हुई। आपने धन कमाया, आपने कुछ निरोगता कमाई, आपने घर का काम धंधा किया, जैसे कार्य हो जाए कुछ तो घर का काम धंधा करो, उत्साह रखो, मन में प्रसन्नता रखो, एक एक की सेवा करो, एक उत्सुक पहुंचाओ। झूठे झूठे व्यसनों में और खराब आदतों में बहुत समय खराब होता है। आप ऐसा करोगे छोड़ा छोड़ी वैसे सीखेंगे। मैंने बालकों को देखा है, यूं कहते यूं कहते यूं कहते, जिनके हाथ देखा भी है, संध्या करते हैं माता पिता, तो पिताजी संध्या करते हैं, उस बाल को देखकर बालक वो नकल करते हैं। अगर आप पूरे सेवन करोगे तो वही बाल का संस्कार पड़ेगा। बिना सिखाए बिना विद्या दिए हुए ऐसी खोटी विद्या बच्चे सीख गए, दस वर्ष है, दस नौ दस आठ दस वर्षों के बालक नंगे फिरते थे, मेरे देखा हुआ है। आज छोटे बालक गोदी में उनको भी धोती पहनाते थे। कितनी आपकी वृत्ति गिर गई, कितना पतन हो गया, केवल भोगों में लाने लगे। वही बालकों के साथ है, बालकों को देखते हुए करते हैं, बालकों पर बुरा असर पड़ता है, बालक भी वैसे ही बनते हैं। छोटे छोटे बालक 12-13-14 वर्ष छोरियों के गर्भवती हो जाए, कितना कितना आनंद हो रहा है भाई। सब शांति रखो, शुद्ध रखो, विचार रखो, अपने माँ का विचार नहीं, भाई का विचार नहीं, बहन का विचार नहीं है, पवित्र होना है, महान कहने में शर्म आवे। ऐसी ऐसी दुर्घटना मैंने सुनी है, ऐसी दुर्घटना हुई है, बेटे से बेटा हो गया, नारायण नारायण नारायण, माँ ऐसी होगी, छोरे को भी नहीं छोड़ा, छोरे को सिर्फ विचार। भाइयों बहनों शांति रखो, भगवान प्रसन्नता रखो, भगवान को याद करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, शांति रखो, जिससे आपको भी सुख होगा, दुनिया को भी सुख होगा, आपके द्वारा बड़ा भारी उपकार होगा। आप जितना संयम रखोगे उतना आपके द्वारा दूसरों का हित स्वाभाविक हुआ, बिना अशुद्ध हुए। मैंने पुस्तक में पढ़ा कि शरीर सूर से सूक्ष्म कान से ऐसे शरीरों को सुधार कर देता है, त्रिलोकी की सेवा करने का मन होता है। बोले शरीर आपका ठीक होगा, त्रिलोकी की सेवा होगी। दुनिया मात्र की सेवा कर सकता है जिसके मन में ये तीन बात हो जाए, मैं किसी को बुरा नहीं समझना, बुरा नहीं चाहना और बुरा ही नहीं करना, तीन बात। क्यों? ये सफल इस ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मात्र जीव परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुराशी। जहरीले बड़े नीचे आसन वाले ये सब के सब भगवान के पुत्र है। राक्षस है, असुर है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गुह्य है, ऐसे ऐसे राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है, असुर है, सब परमात्मा का अंश है। परमात्मा के अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमर सहज सुखराशी, ऐसे जीव है, सब भगवान के अंश है। अगर मूल में देखो परमात्मा के भाई बाल परमात्मा के हैं। क्या ऐसे आज जो नीचे से आचरण कर रहे हैं ये कलयुग की लीला कर रहे हैं, कलयुग कलयुग लीला करते हैं, कलयुग के अंश रहेंगे, है भगवान के अंश। अगर आप भगवान का अंश मानो तो आपका अंतर्गुण निर्मल होगा, वे कैसे ही हो। भैंस का सिंगड़ा भैंस वो भारी, तू दूध भले दूध की पारी, आपका तो फायदा होगा। आप अपना आचरण अच्छा रखो, भाव अच्छा रखो, सबके प्रति ऊंचा भाव रखो, आपका तो कल्याण होगा, दुनिया कैसी हो। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण को बैठ गए अपन भगवान, अपना अपना जीवन सीख रहो, शुद्ध रहो, निर्मल रखो। आपका तो पत्र होगा ही नहीं, इसमें खंड ही नहीं है, अपना पत्र क्यों करो। काशी जी में एक सज्जन बोले एक भाई को कि आप कितनी चेष्टा करो, मेरे को नहीं आएगा। तो उस भाई ने आप करो ऐसे मेरे परिप्रया कर लो। तो उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि आपको क्रोध है बड़ी बात है, मैं मेरा स्वभाव क्यों करूं। आपको क्रोध आवे चेष्टा करूं तो मैं सबक भेड़ू, मेरा सबक क्यों पढ़ू मैं, आप गंदी आवाज अच्छी बात है। तो अपना सभा मुक्त करो भाई, अपना सभा तो ठीक रखो, अच्छा है दूसरे अच्छे दूसरे मन चंगा तो कठो दिखेगा। आपका मन साध है तो आपके लिए तीर्थ है, आपके लिए पवित्रता है, आपका असर पड़ेगा, दुष्टों पर असर पड़ता है, दोषियों पर असर पड़ता है, आप निर्मल हो जाओ, आपके भाव अच्छे हो, कैसी बढ़िया बात है। कितना जीवन आपका मनुष्य का जीवन है, कितना पवित्र जीवन है, उसको प्रश्न करना नष्ट कर दिया, आदत खराब पड़ गई। अगर खराब आदत पड़ी उसको असर भी खराब पड़ेगा, बालकों पर असर पड़ेगा, औरों पर भी असर पड़ेगा। ये जितनी सज्जनता होगी सज्जनता जीएगा। गीता सीखा हुआ आदमी कहीं गीता सिखा देगा, चिलम तमक सीखने वाला वस्त्र सिखा देगा, क्यों को वीर सीखने क्यों को सिखा देगा। भाई दुर्भसन वाला भी प्रसार करता है, असर प्रसार आसन वाला भी प्रसार करते हैं, और राजा आप प्रचार होगा, तो आप जितने सत्संग सुनने वाले हो, जितनी बहना है, जितने भाई है, वे शुद्ध हो जाए, देखो संसार के विषय महान पवित्र आ जाए, आप स्वतः पवित्र हो जाओगे, आपके संग से दूसरे घर दूसरे जन शुद्ध निर्मल हो जाएंगे। ऐसे महात्मा संग जाओगे, ये बातें हम लोगों ने देखी हुई है। कई कई गांव ऐसे है, छोटे छोटे गांव जिसमें मंदिर नहीं, सब कुछ मंदिर नहीं है, गांव भर में मंदिर होता है, थाली बजती है, वो झाले बजती है, नगाड़े बजते हैं, शंख आदि आवाज होती है, पवित्रता होती है। अरे राक्षसी गांव है, जिन गांव में 100-200 वर्षों में संत महात्मा हम नहीं गए हैं, जागृत देखो राक्षसी गांव स्वभाव बुरा नीचा, जिन गांव में संत महात्मा फिरते रहते हैं आते रहते हैं, संत कोई जीवन मुक्त महात्मा नहीं, कोई उनसे नहीं, परंतु साधारण साधु वेश मात्र भी जहां घूमते रहते हैं उन घरों में पवित्रता रहती है। लोग नमस्कार करते हैं, साधु पूछते हैं, तो आप अच्छे आसन करो तो आपके द्वारा अच्छे आसन होंगे, दुनिया में भला होगा, तो किसी को बुरा मत समझो, क्योंकि भगवान के पास भीतर से परमात्मा ज्ञान से, और वो दूसरे आते बाहर से, भीतर से सब परमात्मा का अंश है, सब मात्र जीव मात्र सब परमात्मा का अंश है, सब जीव अंत परमात्मा का अंश है, साक्षात परमात्मा का अर्घ है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुखदारी सहजानंद है। इस वास्ते सज्जनों कृपा करो, कृपा करो, अपना आसन शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, जैसे सब लोग निर्मल हो जाए। जो आदमी तीन बात ये गए उसी पुस्तक में लिखा है, तीन बात करता है दुनिया मात्र की ओर सेवा करता है, बड़ी भारी सेवा करता है वो, अरे दुर्भर्षण करता है दुनिया मात्र का नुकसान करता है। गाड़ी होती है वो चलती है, उसके पहिए में एक इतनी सी कमी आ जाती है, वो नचकती है, गाड़ी भर को धक्का देता है। ऐसे आप अच्छा आचरण करते हो दुनिया मात्र में शासन होता है, और कोई खराबी करते हो वो खराबी दुनिया मात्र ही होती है, वो एक आप नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ सब दुनिया है, तो आप अच्छे आसन करोगे दुनिया मात्र में ऐसी बातें पैदा होगी स्वाभाविक स्वतः, और बुरा आसन करोगे तो शासन पड़ेगा बुरा, अनजान आदमियों के ऊपर अवसर उठता है। अच्छे संत महात्मा होते हैं, दो आदमी में आपस में लड़ाई हुई, अरे क्रोध ही आदमी पास में चला जाए, चुपचाप साफ रहो लड़ाई बढ़ जाएगी, और संत चलाता है लड़ाई शांत हो जाएगी, बिना कुछ कहे सुने ऐसी बात देखने आती है। तो आप जितना अपना सुधार करोगे वो अपना नहीं है, दुनिया का बड़ा भारी उपकार है, दुनिया का बड़ा भारी हित है, आपको पुण्य होगा दूसरों का अच्छे आसन देख रहे से। तो इस वास्ते भाइयों बहनों, मनुष्य शरीर मिला है भगवान की कृपा दे, करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर देह नाचीनी कृत ही नर ख कर लिखे, करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर देह श्रेष्ठ देह दिया कृपा दी नाचीनी कृत ही नर कृतज्ञ आज में नहीं बना महान कृतज्ञ नाचीनी कृत ही नर ख कर लिखे, अच्छा मौका दिया है, अच्छा संग दिया है, अच्छा अवसर दिया है मनुष्य जन्म का, अच्छे अच्छे महात्मा संत पुरुष हुए उनके लाभ उठाने वाले लाभ उठाया, दूसरे पास में रहने वाले लाभ पहुंचेंगे। जो आप लोग कृपा करो, कृपा समझो, आपके पास में रहने वालों को शांति मिलेगी, आपको उनका पुण्य होगा, जितने आप शुद्ध आसन करोगे शुद्ध आसन का बहुत प्रभाव पड़ेगा दुनिया मात्र के ऊपर, बुरा आसन करो बुरा असर पड़ेगा। सड़क में एक जगह खड्डा होता है उसका धक्का लगता है, गाड़ी मात्र को धक्का लगाता है, ठेठ आदि अंत तक गाड़ी खड़े धक्का लगता है, सब शिव शिव ठीक हुए यदि आचरती श्रेष्ठ सो श्रेष्ठ आसन करता है, शेष आचरणों का भार होता है तो सब भाव बड़े अच्छे हो जाए। जिस देश में संत महात्मा रहते हैं उस देश में उस गांव में उसके पास पास विनिष्ठ आचरण मनुष्यों का अच्छा होता है, ऐसा देखने में आया है, आप प्रत्यक्ष देखने में आता है। तो आप लोग कृपा करो कृपानाथ, संयम कर रखो, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके पैसे कम खर्च होंगे, मेहनत कम पड़ेगी और शांति विशेष होगी, लाभ इस लोक में होगा, मरने के बाद आपका लाभ होगा, लोग याद करेंगे, दुनिया का कल्याण होगा और बुरे आचरणों से महाराज बुरे आचरणों से आप बुरे होते हो, आपकी मेहनत पड़ेगी, कोई भी आपको अच्छा आदमी समझेगा नहीं। अच्छे आदमियों के समझ करके शांति मिलती है, आनंद मिलता है, प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, मौका है। सतयुग का त्रेता काल जो कलयुग है, कलयुग में बड़ी महिमा है। पहले युगों में सत्य भाषण की इतनी महिमाएं थी जितनी आज महिमा है, क्योंकि सास बोलने वाले आदमी कम है, झूठ का बोलने वाला ज्यादा है। हमारे देखते देखते 20-25-30 वर्षों में बहुत पतन हो गया, झूठ खबर जासूसी बेईमानी, अच्छे आदमी मिलने मुश्किल हो गए। पहले सज्जन आदमी मिलते थे, अच्छे अच्छे संत मिलते थे, अच्छे अच्छे गृहस्थ मिलते थे, उपकारी काम करने वाले थे, जंगलों में पशु पक्षियों के लिए जल पैदा करते थे, जल डालते थे, जंगलों में कुटी कुड़ी बनाई हुई पानी डालने के लिए जंगलों में पानी पीने के सारे जोधपुर आदि की रियासत में बहुत दूर तक पानी नहीं मिलता है, सारे मर जाते जंतु पक्षियों के लिए पशुओं के लिए सबके लिए देते थे आदर। आज वो बात तो कम हो गई, पहले जी नहीं रही, आपस में स्नेह रखते थे, प्रेम रखते थे, गांव में दूसरे गांव के आदमियों को जानते थे पीढ़ियों तक, आज शहर में पड़ोसी भी नहीं जानते, पता नहीं कौन है। मैंने ये बातें देखी है, पीढ़ियों तक याद है कि ये कहते थे आपस में, आपस में प्रेम करते थे, एक एक का सुधार करते थे, एक एक का उद्धार करते थे। ऐसे शुद्ध आचरणों से तो सत्संग का प्रत्यक्ष फल होगा। सत्संग करने वाले नहीं सत्संग करने वालों में बड़ा फर्क रहता है। सत्संग करने वाले सद्भाव से बोलेंगे, सब का विचार करेंगे, मन विचार करेंगे, दुख किसी को दुख नहीं होगा। दूसरों का स्वभाव है बिना कारण दुख दे, बिना कारण बंदूक दे पास में छोड़ी चमका दे उसे तो गोली मार दी, मर गए, राजी हो गए। राम राम राम राम, क्यों हत्या करी भाई, क्या फायदा, आपके लाभ क्या हुआ, महान हत्या कर दी, निकमे निकमे गांव रही, चलते चले विश्वास तोड़ दिया, घास उखाड़ दिया, कमी कर दिया। भाई हो सज्जनो, सज्जनता लाओ, अपना शरीर ठीक बने, आपके आसन ठीक बने, आपके भाव ठीक बने, लोग भी सब राजी हो जाए, लोगों में उपकार हो, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष शांति रहेगी, आनंद रहेगा। है चोरी करने वाले, डाका डालने वाले, नाश करने वाले आदमियों का संग करने से भी उनमें कोई बुरी बुरी बातें पैदा होगी, ये तो शांति रहेगी, आनंद सुनते रहेगा। पहले पुराने डाकू होते थे, उनमें विलक्षण लात होती, जवान जी और हो गए बड़े डाकू थे, डाकू परंतु उनमें सज्जनता थी। उस यहां की एक देश की लड़की डॉक्टर पढ़ाई थी, दुबे जा रहे थे अपने जगह में, पेश में आ गए डाकू, डाकू ने घेर दिया, घेर दिया तो जवान जी थे उन्हें पहचान दिया, उनके पिता दत्ता जी आप तो आए मेरे घर पर, मेरे पिताजी ने आप मित्रता है, ओ भाई हाँ भाई सब दे दो, अपने तरफ से ओढ़ ना उठाया, अपनी तरफ से, हमारी लड़की है भाई, लड़की हमारी पुत्री है, महाराज संतो नहीं है, पंगल मंगल में रामकृष्ण परमहंस उनकी स्त्री अकेली आ रही थी, अकेली लूटने वाले डाकू आए साथ में, वो कहे पिताजी पधार पिताजी, महाराज गदगद हो गया, कहते ने पिताजी कह दिया बेटा चलो हमारे घर चलो, मैंने कहूंगा रात भर रोका रसोई करो, सुबह कलकत्ते जाकर महाराज के पास पहुंचा कर आए। अब ये सज्जनता है तब तो दुष्टता है तो दुष्टता करेगा, ऐसे ऐसे सज्जन अच्छे पुरुष थे हमारे दुनिया में ऐसे हुए। एक आदमी था, एक राजा हुए, उस राजा ने अपनी प्रजा को बुलाया, छोटी अवस्था के राजा थे तो अपने प्रजा को बुलाया, प्रजा में जो बड़े बूढ़े उन बातों को बुलाया, उनको बुला करके पूछा कि भाई आप इतने बूढ़े हो तो मेरा राज्य भी देखा है, मेरे पिताजी का राज्य भी देखा है, मेरे दादाजी का राज्य भी आपने देखा है, हमारी तीन पीढ़ियां हो गई, तीन पीढ़ियों में आज किसका विशेष हुआ आज तो सब सब चुप रहे बेचारे, अब कृष्ण को बुला कहे किसको बुरा कहे, पिताजी को बुरा कहे तो बुरा मानेंगे, दादाजी को बुरा कहे तो बुरा मानेंगे, खुद को बुरा कहे तो बुरा मानेंगे, अब राजा के सामने कैसे कहे, चुप रहे। तो एक बुद्धिमान आदमी था बूढ़ा, वो बोला कि महाराज आप हमारे सब राजा हैं, आप भी राजा, आपके पिता भी राजा थे, आपके दादाजी भी राजा थे, हम तो आपकी प्रजा हैं, आप पालन करते हैं हम पालन करते हैं, आपकी हम कहते सकते आपका अच्छा भला है, मेरी बात अगर सुनो तो मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ, मेरी दिशा मैं बता सकता हूँ, आपने मैं कैसे बताऊ। तो बचाओ तुम बताओ क्या बात है कि जब आपके दादाजी राज्य करते थे उस समय जवान था और पास में लाठी रखता था, वो लाठी चलाना कुश्ती करना क्रिकेट खेलना बिल्कुल आता था, ऐसा तो सही में था बल। इस बात से मैं जा रहा था एक गांव, उस गांव जा रहा था तो जाते जाते मैंने सुना एक कोई स्त्री रो रही है, स्त्री होती नहीं, स्त्री की आवाज होता है हम लोगों में सर्ज होता है, इनमें सर्ज नहीं होता है, पंचम स्वर बोलती है, रोती है तो भी इनका स्वर पता होता है स्त्री रो रही है, स्वर सर्ज नहीं होता। तो वो रो रहे थे, उसने सुना कि कोई स्त्री है, स्त्री रो रही है, तो इन्होंने विचार किया भाई गए, गया तो एक स्त्री बैठी है बड़े गहने पहरे हुए, अच्छा सुंदर श्रृंगार किया हुआ, अरे रो रही जो जो से उनके डर गई, तो बेटा तो डर मत, तू पुत्री है बहन है मेरी तो डर मत, जैसे हो जाए जहां बेटी और बहन कहा वो आंसू तो ज्यादा आ गया, उसे हृदय भर आया। संसार में दुखी आदमी को प्रेम से बोलने वाला आदमी नहीं मिलता, इसी बाबत में कहा बेटा क्या चिंता, चिंता क्या चौधरी क्यों है। तो उसने कहा कि महाराज मेरी बात ये हुई, मैं पीहर से सासरे जा रहे थे और हमारे बैली थे गाड़ियों की दो तीन बैली थे, उन मैं भी चली हुई थी और वे साथ में बैठे थे, बीच में आए डाकू, डाकू ने आकर लड़ाई करी तो वो खोसने लगे, तो उनके आपस में लड़ाई हुई तो मैं निकल कर ये चुप कर से भागी जंगल में चली गई, उनके आपस में लड़ाई देगी भाग, अब वहां से चले गई उनका क्या हुआ पता नहीं, मैं उठे ही नहीं भाई मैं तो भाग कर आ गई टीवा पर, तो रेता का टीवा उठे बीघाने रियासत में है, और टीवा पर आई अब आप फिर पता नहीं मेरे पिताजी का घर किस तरफ है, मेरे ससुराल का घर किस तरफ है, मैं कुछ जानती नहीं, तो मैं रो पड़ी अब क्या करूं, मैं कहां जाऊं किसने पता है नहीं, अब जंगल में बेचारी जंगल जानते नहीं मेरे घर कौन से किस तरह मेरा घर है। तो वो सज्जन कहते हैं मैं उससे बोला कि भाई मैं तेरे ससुर को जानता हूं, बता नाम बता दो, उसने अपने ससुर का नाम लिख दिया, उनके बेटे की बहू मैं हूं, तो उसको मैं जानता हूं, तुम तो घबरा मत, देखो बेटा मैं पहुंचा रहा हूं, सूर्य अस्त होता है, रात्रि हो गई, चलो मेरे साथ हूँ तेरे, तुम डर मत, मैं तेरे पहुंचा दू, घर पहुंचा दू। ऐसा थे तुम्हारे घर पर गए, घर वाले चिंता कर रहे थे किसे ला गए किसी के, बस तो गए पर हस्ती कहा नहीं पता नहीं, हस्ती का पता ही नहीं लगा। वे डाकू ले गए, चार किया मार दिए, क्या हुआ, गहना कपड़ा थे उसे पास में तो गहना में लोग मार दिया होगा, क्या हो गया, चिंता कर रहे थे। तब रात्रि में ये पहुंचे तो भाई ने जाकर कहा, ये भाई तेरा घर है, ये तेरे ससुर है, ये तेरे सास है, तुम घर जाओ। तो घर में तो अवसर दी, वे घर वाले पुरुष मिले कि महाराज आपने बड़ी भारी कृपा कही, हमारे बड़ी चिंता लग रही थी कि बहू कहाँ गई वो पता ही नहीं, वो चोर ले गए, डाकू है ने मार दिया, उनको कहना कपड़ा खोल छीन लिया, उसको जीती है कि नहीं है पता ही नहीं हमें, हमारी जीती जीती सब कहने कपड़ों का शहीद लाकर और सौंप दिया। तो सब लोग राजी हुए, राजी हो मेरे को 500-700 रुपया देने लगे कि आप रुपया लो। उसने कहा, मैं रुपयों वाले काम नहीं किया है, मैं तो सज्जनता करी कि किसी अबला की सेवा हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, बहन बेटी हमारी तो मेरी बेटी है। लड़की ने पूछा तो लोगों ने कैसा है कि हमारे पिता जैसे लावे, ऐसे प्यार से लाए, जैसे भाई अपनी बहन को पहुंचाता है ऐसे प्यार से मेरे को यहाँ पहुंचाया और मैंने को आश्वासन दिया, बड़े अच्छा आदमी है। 500-700 रुपया एक सौ 500 रुपये नहीं लिया, मैं मजदूरी नहीं की है, मैं तो एक दया की है कोई अवला की सेवा हो जाए, तो महाराज इस तरह से मिला दे दिया उसको। अब ऐसे होते होते आपका पिताजी का राज हो गया, पिताजी का राज हो तो कुछ मेरी कमी आ गई धन आदि की, तो मन में आया कि वो लड़की ठीक थी, एक थप्पड़ लगा दी मैं वो गहना दे देती, गहना मेरे पास हो जाता तो आज इतनी तकलीफ क्यों होता, अब धन में कमी आने से गति हो गई। तो आप दादाजी समझ ऐसे बात हुई, आपके पिताजी के समय मन में आई ऐसी बात, पर अब क्या होगा, हाथ से निकली बात अब क्या हुई, अब रोने से क्या हुई, वो ही जब तो ठीक है। अरे मैं बढ़ाई के भूखे ने इनाम से 500-700 रुपया वो भी नहीं लिया, तो पश्चाताप हुआ कसम किया मैंने। और महाराज अब तो वैसे क्या कहूं, आप हो तो मेरे भाई राजा, परंतु अवस्था में तो मेरे पोते की तरह हो, तो आपके सामने बात करने में शर्म आते है। नहीं सन बात बताओ, बात क्या है, आज रात ऐसी आएगी मार तंगी आ गई, पैसा खर्च हो गया, पैसा रहा नहीं, तो कहता किसी तरह धमका कर उस स्त्री मिल जाती छोड़ दिया, बिल्कुल कोई कही था एक दो थप्पड़ मार देते मैं उन्हें घबराते रहे बड़े और सब ठीक हो जाता, पर अब कहे अब तुम हाथ तो ज्यादा हाथ तो चली गई, इस वजह ऐसी बात है महाराज, अब क्या करें, आप लोगों को कौन कहे। राजा समझे बड़ा होशियार आदमी है, साफ बात कह दी, दादी जी ये थी राम के यथा राजा तो था प्रजा, जैसी प्रजा होती है वैसे राजा होता है, ऐसी प्रजा होती है। आज दुनिया में ये खराब खराब आसन हुए, कारण क्या है, राजा अच्छे नहीं है, राजाओं के मिलने वाले, परंतु एक बात कहूँ, आप राजाओं को दुख मत देना, अपने सुना तेरे भावे जो करो भलो बोलो संसार, नारायण तुम बैठ गए अपनो भवन उहार, अपना आसन ठीक बनाओ, राजाओं की बात जारी रही, उनका असर एक और पड़ता है, परंतु अपने सुधार करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है, गुरु और चेला में भी चेले को अपना अधिकार है, अपना उत्तम बनावे, बेटा पोता हो तो उनको चाहिए दादाजी हो तो हुए अपने ठीक बनो, अपन ठीक बनो, आप अच्छे बन सकते हो, आपके लिए खुली है परमात्मा की तरफ से, तो राजा जैसी पड़ता होती तो ये प्राय कर ऐसा पड़ता है ऐसा, परंतु अच्छे आदमी होते वे नीचे जमाने में भी अच्छे बनते हैं, अच्छे जमाने में अच्छे बने, जिनमें आश्री क्या है, वे गए उसे जमाने में भी अच्छे बन करके बड़े उपकार करते हैं। इस कलयुग के समय में एक लड़का था, एक लड़का तो मारवाड़ में जब अकाल पड़ता है कुछ नहीं है, तो माल बेचते लोग, माल बेच लोग तो माल में जमाना अच्छा होता तो प्राय करके अकाल मर जाते थे। तो एक लड़का था, उसे माँ ने कहा बेटा तुम जाओ, हम तो बूढ़े हो गए, तुम जाओ, जो जो लोग जा रहे हैं जिसके साथ में तुम जाओ। तो उनके साथ वो भी चला गया। तो गुजरी में 5 रुपए माँ ने दे दिए, तो गुजरी में 5 रुपए लोग साथ में 4-5 रुपए सी लिया अलग अलग, जो आप बोले बोले नहीं, ऐसे सी करके दे दिया। वो गुजरी और जो वे पया था, तो वो लड़के को तीसरे डाकू आए लुटिया लूट करके आ गए। छोड़ा पड़े एक तरफ पड़ा गया, अरे अच्छा तेरे पास कुछ है? बोला नहीं। अरे है कुछ है तेरे पास? में कि मेरे पास 5 रुपए हैं। कहाँ है? कि गुजरी में है। कैसे है? ऐसे है। तो डाकू को बोला 8 रुपया, तू मेरे को रुपया कैसे बताया? तू जानता है मैं हम कौन है? कि मैं आज लूटने वाले हो कौन? मैं नहीं जानता आपको, लूटने वाले हैं। तो लूटने वाले को रुपया बताया कर दे। मेरे माँ ने कहा बेटा झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, पिताजी ने ऐसा कहा था, झूठ झूठ नहीं बोलना। आप पहले बोले मैं बोला नहीं, चुप रहा, और आपने बार बार पूछा तो भी 5 रुपए माँ ने दिए साथ में। यार है यहाँ सीए हुए डाकुओं पर असर करा बेटा लड़का एक। माँ बाप की बात मानता है कि माँ ने कहता झूठ मत बोलना, अरे लूटने वालों के सामने साफ कह दिया हमारे 5 रुपए आए मेरे पास में। हमने जो अच्छे अच्छे संत महात्मा और संघ किया, उस संघ में ले उन्होंने कई शिक्षा दी, शिक्षा मानी नहीं हमने। वह छोले के उपदेश से वह उपदेश मिल गया, तो मैंने 100 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दिए, सबके लूटा दिए, सबको दे दिए, उसे नहीं लूटा। तो जो साज बोलता है, अच्छे आचरण करता है, उसका डाकुओं पर असर पड़ता है, दूसरे लोगों पर असर पड़ता है। तो अपना जीवन शुद्ध हुआ, अपना ही नहीं दूसरों का जीवन भी शुद्ध हुआ, निर्मल होता है। तो भाइयों से बहनों से कह रहा है सत्य बोलो, झूठ कपट मत करो, जालसाजी मत करो, बेईमानी मत करो, ईमानदारी रखो, सज्जनों सज्जनता रखो। सज्जनता कहो मिले तो नहीं, इतना करो कहीं कोई सज्जनता ये मिलती नहीं है, ये खरीदी नहीं जाती है, ये तो स्वयं शुद्ध हृदय होता है तो स्वयं सज्जन मिलता है। रावण के राज्य में विभीषण था, विभीषण रावण का भाई, रावण सब दुष्टता करता, वो नहीं करता, भगवान का नाम लिखा भगवान का नाम लेता, सोते हुए भी राम नाम उच्चारण किया तो हनुमान जी ने पूछे, हनुमान जी को सब बता दिया कि ऐसे ऐसे सीता जी वहां पर है, अशोक वन में है। विभीषण अब सारे राज्य कैसा, रावण का राज्य, रावण के राज्य में राक्षस ऐसे, पर विभीषण था ऐसा था। विभीषण ने कहा पहले हनुमान जी को मारने लगे, तो विभीषण आया कि देखो दूत ने मारना चाहिए, दूत होता है उसको मारा नहीं, कभी नहीं मारना, क्यों? दूत अपनी बात कहेगा, यहाँ के जाकर वहां कहेगा बात, तो अगर मार दो तो कौन बताओ कैसे बताएगा, इस बार मारना नहीं चाहिए। तो रावण ने उस समय तो छोड़ दिया, दूसरे समय में बड़ा गुस्सा किया कि तेरे कहने से छोड़ दिया तो आज आप बताइए हमारे युद्ध हो गया, जमबंदर इतने आ गए, सब ऐसा कम होगा, समुद्र उस किनारे आई थी, बड़ी भारी सेना आ गई है, अब क्या दशा हो गई? तो विभीषण को दोष दिया, विभीषण को तस्कार किया, तो विभीषण बेचारा वशी से अच्छी बात है, मऊपुर वशी तब से समी थी छठ मिल जाओ उतरा कोई नहीं थी। रावण बोला अरे मूर्ख तू नीति मेरे को बताता है, वह राक्ष हनुमान जी को मारने नहीं दिया तुमने, क्या दशा हुई? अब उस किनारे सभी सेना आ गई है, अब सेना आ गई, अब क्या दशा उसी? मऊपुर बसी मेरे पूर्व में रहता है तू। तो ये बात विभीषण के लगी भी चोट लगी, मऊपुर बसी नवसंस्कृति, आपका पुर है, आपका राज्य है, मेरा घर जितनी मेरी जमीन नहीं है, मैं जितना ठहरू इतनी जमीन मेरी नहीं है, मऊपुर बसी आपके पूर्व में रहता हूँ, मेरा पूर्व भी नहीं, मेरा घर भी नहीं मेरा नहीं है, आकाश के मार्ग से गया लंका में, लंका पैर नहीं रखा, मैं तुम्हारा भाई, एक घर भी मेरा नहीं है, मऊपुर बसी आकाश मार्ग से गया। जाते ही राम जी ने कहा, आओ भाई लाओ लाओ समुद्र का जल लाओ, आओ लंकेश। लंकेश लंका का राज कर दिया। अभी तो लड़ाई भी नहीं हुई, किसी जीत होगी क्या होगा, लंकेश क्या करके बताया भगवान राम जी ने। वो क्या महाराज, मेरी पहले वासना थी हृदय में, परंतु आपके दर्शनों से वह बह गई सब कोई, कि तुम्हारी बह गई, परंतु तुम्हारे मन में था कि लंका का राज लेता है और बैठा रहे मेरे घर में, घर भी मेरा मेरा नहीं है, मम पूर्व बसी, मेरे को बुरा लगा, इस वास्ते इच्छा थी मन में, तो इस वास्ते कुछ वासना रही, पहले मन में वासना रही, तो आपके दर्शन करने से बह गई। तो राम जी ने कहा कि तुम्हारी बह गई, मेरे लंकेश का लंकेश कह गए, और अंत में लंकेश ही बनाया उसको राम जी ने। कितनी विलक्षण बात है, एक संत ने एक शंका करी कि महाराज इसको आपने लंकेश बना दिया, अब वहां पर भरत का राज छोड़ेंगे तो, घर छोड़ेंगे तो लंका का राज, इसको नहीं लंका रावण रावण आगे स्वर्ण हो जाए तो क्या है। अब विभीषण को जब लंकेश बना दिया, अरे कहीं रावण आसन आ जाए तो भाई हनुमान कहते भरत को, कहे भरत भैया और राज इसको देते, रावण को देते, तो रावण को भी राज दे देंगे, बोझ हो जाएगी। अरे भाई सच्चे आदमी तो अच्छे आदमी तो अच्छे ही होते हैं, उनकी अच्छी बात पैदा होती है। तो इतना दुख हुआ मन में कि मेरे घर मेरा नहीं है, तो भगवान ने रक्षा रखेंगे इसका साथ हो। तो इसे सज्जनों अपनी सज्जनता रखो, राज्य कैसा ही हो, राजा कैसा ही हो, आप विचार करो कि हमारे राजा से हम ऊंचा तो क्या हाल थे, ये नहीं अपने अपने विभीषण बाद ही राजा राजा राजा रावण था तो विभीषण संत भगत था। इसी तरह से आप अच्छे आदमी बनो, अच्छे वैष्णव को छोड़ करके निर्मल जीवन शुद्ध जीवन बनाओ, जैसे आपके भी कल्याण हो जाएगा। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 18 जुलाई 1999 को सायं लगभग 5:30 बजे से बिरला मंदिर नई दिल्ली में हुआ। राम